Kuna jambo nataka nilikumbushe kabla sijateremka katika mimbar. Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya ya karibuni amejalia watu wamepata mvua. Mvua imekuwa ni nyingi katika maeneo mbalimbali. Kwa sababu yale tunayozungumza kila siku ya wengi miongoni mwa watu kutokuwa na maarifa na kufuatilia dini yao, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nini Allah anaeleza kuhusu mvua? Watu wamekuwa na maneno mengi na maneno ya kufuru, na hayo ameyaashiria Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu wapo, watu wameshalani na iondoke sasa basi, na wengine sema ndo mvua ya kuomba. Mvua haiombwi, iache yenyewe. Wajinga wengine, kwa sababu imethibiti masala ya kuomba mvua na imeombwa na masahaba ridwanullahi alayhi, lakini mtu azungumza maneno haya hajui kitu. Mwingine ingeendelea zaidi ya wiki hii, tungekufa sote. Allah kama vile anaona, anamtia ujinga Mola wake. Haya maneno yanasemwa na maneno mbalimbali, na huenda wengine washenda kwa waganga isimamishwe mvua, huenda kwa sababu kuna baadhi ya sehemu hata hii Tanga vile vile na sehemu nyingine za nchi hii, watu mvua ikikaa muda mrefu wanapeleka sadaka kwa waganga kwamba mvua ameizuia. Kwa hiyo ikija kama hivi watarudi tena huyo huyo kwa bwana wao ili akaizuie, basi imetosha. Hili ni jambo la mbali na watu wako mbali na hali ya kuwa hadithi sahiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja mvua anasema Allahumma sayyiban nafi'a, na katika riwaya nyingine sayyiban hani'a. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, ay ij'alhu sayyiban nafi'a, ifanye mvua hii kuwa ni yenye manufaa, kunyesha kwake na kule kuteremka kwake kuwe ni kwenye kunufaisha. Bi maana yahtariz hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile anaweka kinga kuhusu madhara isije ikadhuru, kwa sababu mvua inaweza ikaja ikanufaisha na kama vile inaweza kuja na ikadhuru. Na ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokunyesha mvua alikuwa anatoka, na ni katika sunna mwanzo wa kunyesha mvua unatoka na kuvifunua viungo vyako, uroe yale maji ya mvua kama ni kichwani au miguuni au mikononi. Na hili amelifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na amelifanya maswahaba walikuwa wanafanya hivyo. Anatoka mwanzo wa mvua, anatoka impate katika mwili wake. Na alikuwa anasema hadithu ahadin bi rabbi, kwa sababu yeye Allah ndio aliyeleta mvua kama anavyosema wanachuoni, yeye ndio aliyeanzisha na aliyepatisha kufanya hivi mvua. Alikuwa anasema maneno hayo na maswahaba walikuwa wanafanya hivyo na wanayasema maneno hayo. Lakini vile vile ikiwa mvua imeshtadi imekuja kwa wingi, kuna maneno vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wadhirabi wabutunin awliya wa manabiti shajar. Na uenda wengi katika watu hawajazungumza maneno haya, anachojua yeye atalia, atakamata mikono kichwani, ataita mama na hali ya kuwa yuko mama yake na mvua inamfika, kwa sababu ya jahali ya ujinga watu walionao. Na ukisema haya watu wanaona watusi, ni ujinga kweli, kwa sababu lau kama watu wangelijua wangelitadharra kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mvua ni katika baraka, sababu ya kukubaliwa dua kunyesha mvua kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini mtu asipige magoti? Kwa nini mtu asitie udhu? Kwa nini asielekee kibla akanyanyua mikono katika mabega yake au zaidi ya mabega yake akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah iondoshe mvua? Kwa nini asiseme maneno haya Allahumma hawalaina? Na hii ni katika adabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuomba mvua ikatike, hakusema kwamba basi tena, amesema Allahumma hawalaina, inyesheleze pembezoni mwetu, kwa sababu inawezekana kuna watu wanahitajia. Wala alaina, usteremshe katika miji, kwa sababu mara nyingi watu wa miji mvua hawahitaji hivyo. Lakini kusema iondoke kwenu nyinyi na wale watu wa pembeni, lakini dua hii inaashiria wapate watu wa pembeni. Allahumma ala al-akam, ewe Allah inyesheleze mvua hiyo katika majabali madogo madogo huko pembezoni mwa miji. Wadhirabi, katika sehemu za miinuko. Wabutuni la audia, katika sehemu za miteremko watu wanahitaji wanataka mvua, wengine maji ya mvua yakinyesha ndio wanayotumia kwa mwaka mzima mpaka zije mvua nyingine, wanatengeneza sehemu ya kukaa yale maji ya mvua, na kama hayenyeshi hawana kitu na watakufa wengi kama ninyi mnamlalamika ikinyesha. Kwa hiyo kama ni dua, omba yaondoke yale madhara, na kama ni dua, omba basi ifike sehemu zinazohitajika kwa kiasi ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala atawanufaisha waja wake. Lakini mtu asiyome hivi na watu hawayasemi maneno haya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mvua ikikata ikiondoka, sasa mutwirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyesheleza sisi kwa fadhila za Allah na rehema zake, na huenda mvua sisi inakuja inaondoka, hakuna tunachosema isipokuwa maneno mbalimbali, mara ndio kwa katibu kata, mara kwa diwani waomba maji yanajaa huku, haurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameileta. Diwani mwenyewe hajui inakotoka hiyo mvua. Kwa nini tusilie na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo turudini, turudini katika mafundisho ya Uislamu sahiha, tuisomeni Qur'an kwa kuielewa na kuifanyia kazi, tusome hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utulivu. Waislamu tufuatilie dini yetu, kwa sababu watu wameshatamka maneno ya kufuru, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akawaambia, baada ya kuamka na mvua katika Hudaybia, akaambia Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema maneno kama kuna waja wangu wameamka wamenikufuru, na wengine vile vile wamefanya nini, wameamka hali ya kumunipekesha mimi, wameniamini mimi. Wale wanaosema mutirna bifadlillah, kwa fadhila za Allah tumenyeshelezwa na mfano wake, hawameniamini. Lakini kuna wengine wasema mutirna binau ikadha, tumepata mvua hii kwa nyota fulani, na wengine wasema tumepata sababu tulikwenda na alituambia mkirudi tu nyumbani baada ya siku kadha. Kwa maana kunasibisha kuja kwa mvua kwa asiye kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hili nalo vivyo la kutahadhari. Unasibisha kwamba mvua ikija kwa wingi sasa ukaenda kwenye mizimu, basi tena wazee tumerudi, basi si jambo la sawa sawa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba mvua katika mimbar, baada ya kuja wale watu wa mji wa pembeni ya mji wanaomba mvua. Mvua ilinyesha wiki nzima ikaangamiza mazao, wanyama, akarudi tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba tena katika mimbar, anamuomba Allah yule aliyemuomba mwanzo kuileta ile mvua. Na kama watu wameomba, basi wasiwe na maneno ya kejeli kwamba mvua ya kuomba haiondoki mpaka mvua ya kadha. Muombeni tena aliyeileta mvua, sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala aiyesheleze sehemu inayohitajika, na watu wengine ambao wanapata madhara aisimamishe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khayru man zakkaha, أنت وليها مولاها. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكان والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكان والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكان والضراب وبطون أودية ومنابت الشجر. اللهم تب علينا. اللهم تب على التائبين. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.